Mamy reklamy. To program 3 z Polskiego Radia. Piątek, 17 marca, jest 19. Justyna Mączka i Krzysztof Zeblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Kolejna dymisja w wojsku. Odchodzi generał Marek Mecherzyński, który był dowódcą pierwszej zmiany wojsk w Afganistanie. Za podżeganie do ataków na kibiców z Rosji podczas Euro 2012 sąd skazał dwóch kibiców Legii Warszawa. Będą pracować społecznie. W tym serwisie Trójki powiemy też o banku ofert pracy dla nauczycieli. Z armią żegna się kolejny wysokiej rangi wojskowy. Jak poinformował na jednym z portali społecznościowych Tomasz Siemoniak, to generał dywizji Marek Mecherzyński. Był dowódcą w Afganistanie, służył też w Iraku. Kilka dni temu z wojska odszedł szef dowództwa komponentu wojsk specjalnych w Krakowie generał Jerzy Gut. Jako przyczynę podał względy osobiste. W ciągu ostatnich tygodni z armią pożegnali się też szef sztabu generalnego generał Mieczysław Gocuł czy generał Mirosław Różański, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. W Pulsie Trójki o zmianach kadrowych w wojsku rozmawiali eksperci. Robert Sobiech z Kolegium Civitas ocenia, że odchodzenie z wojska doświadczonych dowódców osłabia armię. Ta rezygnacja z ludzi, którzy przez długie lata szkolili się, zdobywali doświadczenie za pieniądze podatnika pod tytułem, że oni nie pasują do pewnej koncepcji politycznej, jest czystą stratą. A Sławomir Sowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dodaje, że zmiany kadrowe można przeprowadzać, ale tuż po objęciu władzy. Pierwszy rok, pierwsze pół roku to jest taki czas, że przychodzimy z pomysłami, mamy szufladę pełną pomysłów, mamy pewne kadry, dokonujemy zmian. To jest, bym powiedział, pewien taki idealny stan w demokracji. Sytuacja, w której nagle po 17 miesiącach następują jakieś niekontrolowane zmiany kadrowe, zwłaszcza w instytucji takiej jak armia, no naprawdę musi budzić niepokój. Szef MON-u Antoni Macierewicz mówił w ubiegłym miesiącu, że zmiany w wojsku są rzeczą naturalną i oczywistą. Będą pracowali społecznie przez półtora roku i zapłacą 5000 złotych grzywny. Na takie kary skazał warszawski sąd dwóch kibiców Legii Warszawa za namawianie do ataków na kibiców z Rosji podczas Euro 2012. Wyrok jest nieprawomocny i już wiadomo, że będzie apelacja. Szczegóły w relacji Ksani Maćczak. W całej sprawie chodzi o zajścia, do których doszło podczas przemarszu rosyjskich kibiców na Stadion Narodowy. Grupa około 100 pseudokibiców próbowała doprowadzić do siłowej konfrontacji. Były bójki, rzucanie kamieniami, odpalono petardy i race. Kilkanaście osób odniosło obrażenia, zatrzymano około 200 osób. Oskarżeni przez prokuraturę o podżeganie do ataków na kibiców zostali Wojciech B. i Wojciech W., znani w środowisku kibiców Legii. Główny dowód ich winy to podsłuchy rozmów telefonicznych. Koordynować przyjazd kibiców z całej Polski miał Wojciech B., mówiła sędzia Monika Łukaszewicz. W związku z tym, że trzeba dać, można powiedzieć w skrócie, nauczkę Rosjanom. W uzasadnieniu wyroku sędzia podkreśliła, że nie można akceptować takich zachowań, dlatego najbardziej dolegliwymi karami będą prace społeczne i grzywna. Ale adwokat jednego z oskarżonych, Krzysztof Wąsowicz, już zapowiedział apelację, bo jego zdaniem... Fakt skazania jest kuriozalny. Adwokat uważa, że podsłuchy były nielegalne, dlatego że w sprawie nie chodziło o przestępstwo, wobec którego można było je stosować. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. To ma być wyciągnięcie ręki do obawiających się reformy edukacji i likwidacji gimnazjów pedagogów. Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty otwiera bank ofert pracy dla nauczycieli. Ma działać do końca sierpnia 2023 roku. W Kujawsko-Pomorskiem jest ponad 42 tysiące nauczycieli. Część z nich obawia się, że w związku z reformą edukacji straci pracę. Tu pomóc ma tak zwany bank ofert pracy, do którego mają trafiać informacje o wolnych etatach zgłaszane przez dyrektorów szkół. Każdy z nauczycieli już w zasadzie od dzisiaj będzie mógł z tego skorzystać. Dziś możliwości strony prezentował kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik. Ja już dodałem taki wakat, hipotetyczny wakat, który możemy rozwinąć. Jest oferta pracy na przykład dla nauczyciela matematyki, że to jest 9 godzin. Są podane wszystkie dane. Oferty pracy będzie umieszczał w systemie dyrektor szkoły. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będą mieć nauczyciele, którzy przeszli w stan nieczynny, bo nie było dla nich etatu, jak i nauczyciele, z którymi rozwiązano stosunek pracy. Bydgoszcz, Tatiana Adonis. Rosyjscy politycy postanowili przyjrzeć się amerykańskim mediom działającym w ich kraju. Będą sprawdzać, czy wszystko odbywa się zgodnie z prawem, a chodzi m.in. o Radio Swoboda, Głos Ameryki i CNN. Inicjatorem kontroli jest deputowany rządzącej partii Jedna Rosja Konstantin Zatulin. Jak wyjaśnia, działania Moskwy są odpowiedzią na podejmowane w Stanach Zjednoczonych próby zdyskredytowania pracy rosyjskich dziennikarzy, głównie stacji telewizyjnej Russia Today. Amerykańskie media działające na rosyjskim rynku jako niezależne podmioty od kilku tygodni są ostro krytykowane przez rosyjskich polityków. Krytyczne uwagi pod adresem Radia Swoboda i telewizji CNN, ale także brytyjskiego koncernu BBC i niektórych niemieckich gazet padają m.in. w trakcie konferencji prasowych rzeczniczki MSZ Marii Zacharowej. Zdaniem niezależnych komentatorów Rosja próbuje w ten sposób reagować na działania podejmowane w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych związane z przeciwdziałaniem rosyjskiej propagandzie. W ubiegłym roku na wniosek polskiej eurodeputowanej z Prawa i Sprawiedliwości Anny Fotygi Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraża zaniepokojenie coraz silniejszą i wymierzoną w Unię Europejską propagandą ze strony Rosji oraz tzw. państwa islamskiego, Al-Kaidy i innych grup terrorystycznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 9:05 w Trójce pora na wiadomości sportowe. Adam Malecki. To może na początek wieści z Vikersund, bo też kibice skoków narciarskich już ostrzą sobie zęby w oczekiwaniu na długie loty na Mamucie. Jak wiadomo, dzisiejszy konkurs został odwołany, a i zaplanowane treningi są co chwilę przesuwane z powodu silnego wiatru. Według najnowszego komunikatu skoczkowie mają się pojawić na belce startowej o 19:30. Przypomnę, że to właśnie w Vikersund 2 lata temu ustanowiono rekord świata w lotach. Anders Fannemel pofrunął 251,5 metra. Najwyższe loty w skokach, a także w piłkarskiej lidze mistrzów. Dziś w Nyonie wylosowano parę ćwierćfinałowe. Bayern Monachium zagra z Realem Madryt, Borussia Dortmund z AS Monaco, Juventus Turyn z Barceloną, Atletico Madryt z Leicester City. Aż 3 przedstawicieli w Champions League mają Hiszpanię, więc media na Półwyspie Iberyjskim poświęcają sprawie sporo miejsca. FC Barcelona ma okazję powtórzyć finałowy mecz z 2015 roku w Berlinie, w którym pokonała Juventus Turyn. Katalońscy komentatorzy zgodnie twierdzą, że tym razem szanse będą też wyrównane. Podobną opinię wyraził Andrés Iniesta. To będą pasjonujące, trudne i piękne spotkania. Będziemy rywalizować ze świetnym zespołem i doskonałymi zawodnikami. Dlatego jeśli chcemy awansować, musimy rozegrać 2 wielkie mecze, mówił kapitan Barsy. Prawdopodobnie najłatwiejsze zadanie czeka drużynę Diego Simeone. Los pomaga Atletico w marzeniach, skomentował wynik losowania sportowy As. Celem tego sezonu jest zdobycie 1. w historii Pucharu Ligi Mistrzów. O wiele trudniej będzie awansować do ćwierćfinału Realowi Madryt. Gdyby nie Lewandowski, to byłoby dużo łatwiej. Wzdychał po losowaniu madrycki sprawozdawca sportowy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Oczekując na emocje w Lidze Mistrzów Europy, my możemy się pasjonować rozgrywkami ekstraklasy. Ruszyła 26. kolejka. W pierwszym trwającym meczu Termalika Bruk Betniciecza remisuje 1-1 ze Śląskiem Wrocław. W serwisie sportowym o 17:00 zapowiadałem wieści z Sierra Nevady, gdzie w szpitalu w Grenadzie znajduje się Karolina Riemen-Żerebecka. Reprezentantka Polski w skikrosie podczas wczorajszego treningu przed Mistrzostwami Świata miała wypadek na stoku i została przetransportowana helikopterem do szpitala. O jej stanie informuje rzecznik Karoliny Jacek Będkowski. Stan Karoliny jest określany jako ciężki, ale stabilny. Karolina doznała urazu głowy. W tej chwili Karolina jest utrzymywana w stanie śpiączki farmakologicznej i przez najbliższe kilka dni będzie utrzymywana w tym stanie. Po tym czasie będziemy mogli mówić o kolejnych krokach. Dużo zdrowia dla Karoliny. I na koniec informacja siatkarska. Nowym trenerem Zaksy Kędzierzyn Koźle po Ferdinando de Giorgio, który przejmuje reprezentację, zostanie Andrea Gardini. W nocy w całym kraju przelotne opady deszczu, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, zimno od 0 do 4 stopni. Jutro ma być pochmurno, przejaśnienia tylko na zachodzie i na północnym zachodzie. Synoptycy prognozują deszcz, a na południu kraju miejscami także deszcz ze śniegiem. W większości regionów od 5 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 8 przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w 3 kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10:30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać o naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zaraz nadjedzie. Nowa pralka, jak i kran, gdzie odpływa programator w lewo czy w prawo obracać, wyważać. Nie mam głowy do tego. Przywieziemy, zainstalujemy i uruchomimy nowy sprzęt AGD w Twoim domu. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl.

Ash to ash, dust to dust, face to black. Zgodnie z tytułem pozostaje w pamięci Metallica i gość specjalny Marianne Faithfull, The Memory Remains. Mamy w tej chwili 17,5 minuty po 19 i od razu pierwsza muzyczna premiera. To pierwszy singiel z szóstego albumu grupy Kasabian, z tytułem, którego nie poleciłbym nikomu i nie dedykował też żadnemu z przyjaciół. Yeah.

Marek Dyjak, miejsca, przedmioty, kształty, drzwi na 44. Na 43. niestety o 3 pozycje w dół. Piękna piosenka Lana Del Rey, Love. Look you kids with your vintage music coming through satellites while cruising. You're part of the past but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy sometimes. It's enough just to make you feel crazy. Ciekawe, czy z tych rejów Lana na 43. 19.38. Zawsze byłem słaby, jeżeli chodzi o gry komputerowe. Tetris to taka gra, prawda? Bo ja skończyłem karierę na rajdzie po rzece. Julia Marcel. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna migren, znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie je. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna migren, znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Jestem królewskim matematykiem, na dworze mieszka pustego. Tnę, kombinuję, zaciskam pasy, byle, byle do pierwszego. Jako konstruktor swej rzeczywistości robię, nawet jak nie robię. Priorytetowo nie cierpię zwłoki, wyciskam 25 godzin na dobę. Wszystkie swoje sprawy góry wciąż obracam, główkuję, kombinuję. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna migren, znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna migren, znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Pan Marek, w Barcelonie tam zdaje się nie świętują świętego Patryka, ale na pewno coś świętują, bo przecież jest piątkowy wieczór. Iggy Pop, Gold na 41. Czekalnie i miejsce 41, 1833 notowania listy przebojów programu trzeciego. Pytanie z maila, jak my świętujemy świętego Patryka? Otóż stoi w reżyserce nieotwarte i nie będzie otwarte irlandzkie piwo. A teraz pozdrawiamy pana ambasadora Irlandii, który był u nas na koncercie tego zespołu w Studio Osieckiej i bardzo mu się podobało. Wszystkiego najlepszego z okazji waszego święta. You saw the plan I want.

but don't all slip away from me. Hard times, fine lines, moments pass by and I cry. Rewind, step behind, it's hard to za 12 minut będzie 20. To teraz się przyznam, że zapraszaliśmy Norę Jones na nasze urodziny. Niestety wtedy nie może, ale obiecała kiedyś wpaść do Osieckiej i na pewno będzie przepięknie. Poczekalnia 1833 notowania listy przybojów programu trzeciego. Miejsce 35. Natalia Sikora i Amnezja. Stany. Jak nie ma pana Marka, to kto poprowadzi jutro Markomanię? Magda Umer. Prawda? Od 10. Zapraszamy. W naszej poczekalni na 34. Czesław wreszcie się przyznał. Mam 3 latka. Mam 3 latka, 3,5. Nie skończyłem żadnych szkół. Chcę zabawek mieć na kopy z Ameryki Europy. Chcę mieć fajny samochodzik i w ogrodzie chłodny brodzik. Chcę kolejkę składać z tatą, bardzo długą i bogatą. Wsparte z nieba samolotem, oprócz tego łódki szybkie, a w akwarium złotą rybkę. Tam się zjawię i zakręcę, gdzie zabawek dają więcej. Rzucę orzeł albo reszka. Wszystko jedno mi, gdzie mieszkam. Za